Middernacht, het begin van woensdag 3 augustus. Morad Rouakili met het NOS-journaal. Voetballer Mohamed Ihattaren is terug op het trainingsveld. Hij ontbrak ruim 2 weken bij Ajax, officieel omdat hij niet fit zou zijn. De Telegraaf meldde zondag dat de voetballer afwezig is vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden om hem op de club te laten komen. Ihattaren zegt nu op Instagram dat hij terug is van weg geweest. De politie en Ajax zeggen niks over de vermeende bedreigingen. De behandeling van de Britse jongen Archie wordt morgenmiddag stopgezet. Dat heeft de moeder van de jongen van 12 gezegd tegen Britse media. Archie werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Zijn artsen willen de behandeling al een tijd stoppen, omdat hij hersendood zou zijn. De ouders probeerden dat met meerdere rechtszaken te voorkomen, maar het Britse Hoge Rechtshof heeft nu besloten dat de artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV de uitwedstrijd tegen Monaco gelijk gespeeld met 1-1. De Eindhovenaren kwamen kort voor rust op voorsprong door een doelpunt van Veerman. 10 minuten voor tijd maakte Monaco gelijk. De return is over een week in Eindhoven. Als PSV wint, plaatst het zich voor de play-offs voor de Champions League. Het graanschip dat gisterochtend de haven van de Oekraïnse stad Odessa verliet, heeft de Turkse kust bereikt. De Razoni is het eerste schip dat na de gesloten graandeal uit Oekraïne kon vertrekken. Onder leiding van Turkije en de VN maakten Rusland en Oekraïne afspraken over de veilige doorvaart van graanschepen. In de Zwarte Zee liggen zeemijnen en worden schepen aangevallen. De lading van het schip wordt morgenochtend eerst nog gecontroleerd. Daarna vervolgt het zijn weg naar Libanon. En dan het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 17 graden. Morgen veel zon en landinwaarts wordt het tropisch warm, met 30 tot 33 graden. Aan zee blijft het met een graad of 27 iets koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ergens in een vriesvak, ergens in Amsterdam liggen de eitjes van mijn gast dit uur te wachten. Ja, waarop liggen ze eigenlijk te wachten? Op de ware liefde van Carolien Borgers op de dag dat ze haar wilde haren eindelijk kwijtraakt. Op het moment dat de voortplantingsdrift echt niet langer kan wachten. Het is een kwestie die ook een beetje knaagt. Ze heeft het laten invriezen, de toekomst veiliggesteld. En toen heeft ze de dokter laten oogsten. En wat heeft ze eigenlijk gedaan? Schuift ze daarmee die hele kindertoekomst, later komt nog wel een keer kwestie, gewoon verder voor zich uit? Of heeft ze dus iets veiliggesteld? Vroeger had een vrouw die keuze niet. Was je gewoon te laat. En tegenwoordig bieden dokters opties aan. Je zou denken, meer mogelijkheden leidt tot meer vrijheid en vrijheid leidt tot geluk. Maar in praktijk werkt het niet zo. Mogelijkheden brengen ook weer twijfels, dilemma's en het risico op spijt. Carolien Borgers dus, hier te gast. Ze is geboren in 1983, opgegroeid in Etten-Leur, maar ze heeft het land veroverd. Als comedienne. Inmiddels is ze van alles. Ze is radiomaker, stemacteur. En voor de Linda maakt ze een podcastreeks over tijd, over die eerder genoemde kwestie van de eitjes. Eerder maakt ze ook al zo'n reeks voor de Linda. Die heette Over haar, waarbij het ging over de lichaamsbeharing. Een jaar lang heeft ze daarvan niets verwijderd. En nou, wie denkt, wat een kleine futiele kwestie. Die heeft de reacties op dat gegeven niet meegekregen. Het bleek ineens een halszaak. Intussen ging het dus wel over schoonheidsidealen, keuzevrijheid. Carolien Borgers is dus eigenlijk warempel iemand die podcast maakt over feminisme. Carolien Borgers, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Goedenavond. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ik vind het eigenlijk best wel een intieme kwestie van de voortplantingsgeneeskunde. Ja, dat is het ook. Het is niet iets waar je alledaags met iedereen altijd over spreekt van... Nee, ik denk te weinig. En ik denk, als ik kijk naar de reacties die ik op deze podcast krijg, dat er echt veel meer over gesproken zou moeten worden. Er zit veel schaamte omheen. Vertel eens hoe je voortplantingsgeneeskunde tot nu toe is gelopen. Heb je wel eens een miskraam gehad? Ben je wel zwanger geweest? Ja, ik heb toen ik 33 was, was ik... denk 4 weken over tijd. En toen heb ik allerlei zwangerschaptests gedaan en die waren allemaal negatief. Toen kreeg ik heel erg veel buikpijn. En toen woonde een arts, die woonde boven mij toevallig. En zij zei, je moet nu naar het ziekenhuis, want er is iets mis. En toen hebben ze weer een test gedaan. Zeiden, zo, je bent wel zwanger. Nou, gefeliciteerd, je mag lekker naar huis. Toen was ik thuis, toen kreeg ik nog meer buikpijn. En toen ben ik weer terug naar het ziekenhuis. Toen bleek ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap te hebben. Dus dan groeit er iets, maar niet in je baarmoeder, maar ergens daarbuiten. Dat was bij mij zelfs helemaal buiten. Mijn eierstokken waren dan ook echt in mijn buik. En dan moet je een soort chemotherapie-achtige sessies krijg je dan om die snel groeiende cellen te stoppen. En toen dat traject eigenlijk was afgelopen, toen had ik nog een gesprek met de gynaecoloog. En ik was daar met mijn toenmalige partner. En die gynaecoloog zei, weet je wat, je hebt een leuke partner, je hebt een relatie, je bent 33, 34. Doe het gewoon, neem gewoon een kind. Dat is het allerbeste wat je nu kan doen. Want als jij, ik zie ze hier elke dag binnenkomen, dan zijn ze 38, zijn ze heel erg teleurgesteld dat het niet meer lukt. Ik kan je aanraden, doe het nu. En ik dacht, nu? Nee, ik wil dat niet. Ik heb helemaal geen vast inkomen. Mijn partner woont in New York. Ik wil dat nu niet. En toen zei ze, ja, er is ook nog een optie dat je ze in laat vriezen. Toen dacht ik, ah, daar had ik nog nooit van gehoord. Oké, daar wil ik me wel in verdiepen. Ik ben benieuwd wat dat is. En toen ben ik dat traject ingestapt. Dus het kwam eigenlijk door best een nare ervaring. Ja. Niet zwanger, toch wel zwanger. En dan een vrij heftige chemische kuur om het te verwijderen. Iets wat volgens mij ook, als het misgaat, nog wel gevolgen kan hebben. Dat je eierstokken beschadigd raken. Nou, zeker. Of dat soort dingen. Ja, er was een optie dat er één eileider uitgehaald zou worden als daar die celdeling in zou hebben plaatsgevonden. Dan moeten ze die eruit halen. Dus dan mis je een eierstok. Ja, een eierstok, daar zat hij dan in. Maar dat is gelukkig niet gebeurd, want daar zat hij niet. Maar het heeft wel een hoog risico, ja. En daar kwam dus de optie uit tevoorschijn van, nou, laat die eitjes invriezen, dan heb je altijd nog de mogelijkheid. Nou, in eerste instantie neem een kind. Ja. Dat was haar eerste optie. En daarna, maar als je dat echt niet wil, doe dan die eitjes maar invriezen. Hoe kijk je daar nu op terug? Vooral op die eerste, neem een kind. Stel dat je het gewoon had gedaan. Stel jullie hadden helemaal niet je iets afgevraagd, maar gewoon de slordigheid zijn werk laten doen. Ik denk dat dat het een heel goede keuze was om dat niet te doen op dat moment in mijn leven. En ik denk ook dat ik dat weet ik zeker, de afgelopen jaren geen seconde spijt van heb gehad. Als ik er iets bij heb gevoeld, is het enorme opluchting. Dat was niet het moment, het was niet de relatie, nee. Het was niet de situatie. En dat is natuurlijk best wel moeilijk, omdat ik denk dat dat ook bij veel vrouwen iets raakt. Dat is ook iets waar je best wel wat schaamte voor kan voelen om te zeggen, ik wil dat nu niet. Omdat het ook voelt alsof je iets wat natuurlijkerwijs jij wel zou moeten willen op dat moment of op een bepaald moment, dat je daar niet aan kan voldoen. Dat je daar niet, ja, dat je niet hetgeen doet wat jou biologisch aangereikt wordt. Biologisch is altijd een gevaarlijk argument. Als mensen beginnen over biologisch, vind je? Dan moet je waaks zijn. Waarom? Biologisch, dat is altijd van, nou, de vrouw staat biologisch nou eenmaal wat vaker in de keuken. De biologie heeft helemaal niet eens een keuken, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, maar de vrouw heeft biologisch wel een baarmoeder. En eitjes die op een gegeven moment zo oud worden dat je daar geen kinderen meer mee kan krijgen. En dat is met jullie sperma niet aan de hand. Nee, en dan krijg je dus mannen die kunnen gewoon op een 60ste denken van, nou ja, oké. Okay. Ja, of op een 70ste. Als er al heel veel denken bij komt kijken. Dat nou ja, vaak waag ik ook te betwijfelen. Dat weet ik ook niet, maar ik weet wel dat het altijd nog mogelijk is. Dus die tikkende tijdbom van je eitjes die echt in kwaliteit afnemen en in hoeveelheid, die zit er bij mannen niet in. Dus ik vind het grappig dat je ook zegt dat het uiteindelijk toch feministische podcasts zijn. Dat zijn het dus om die reden. Omdat het toch zowel met lichaamsbeharing als met je biologische klok of die voortplanting zo'n groot verschil is tussen mannen en vrouwen. Of je daar nou iets aan kan doen of niet. Dat is wel iets wat afstraalt op vrouwen als ze daar een bepaalde keuze in maken. Beide podcasts gaan ook heel erg over de omgeving. Het gaat over het verlangen van een eigen keuze die al ingewikkeld is. Maar ook over wat iedereen vervolgens daarvan vindt. Mm-hmm. En dat daarvan vinden, dat gaat iets verder dan dat mensen dan elkaar in het café verwensingen toewerpen. In dit geval, met de eitjes, gaat het ook over dat je door een traject gaat waarbij artsen professionele opinies hebben die soms helemaal niet zo medisch zijn. Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, dat is een beetje een verschil met in Nederland hebben we dus geen privéklinieken die deze behandelingen uitvoeren, die eitjes in laten vriezen. Dat hebben ze in Amerika wel en in Engeland wel. En een van de negatieve kanten daarvan is dat die artsen inderdaad bepalen hoeveel geld ze per jaar willen uitgeven aan die procedures. Hoeveel vrouwen hun eitjes kunnen laten invriezen. Dat gaat gewoon over geld. Waardoor ze ook een manier hebben om te zeggen tegen sommige vrouwen, voor jou is het beter om dat niet te doen. Maar dat verkies ik nog steeds wel boven privéklinieken waar je voor 20.000 euro... ongeacht hoe oud je bent, je eitjes in kan laten vriezen. Hoeveel heb jij moeten betalen? 2800 euro. Nou, daar kan je toch ook een lekkere fles wijn van kopen? Zeker, zeker. Maar het is niet 20.000 euro. Wat het in Amerika wel kost en in Engeland ook. Het is ook een bron van wantrouwen tegen alle behandelingen natuurlijk. Dat er ook gewoon in de geneeskunde geld verdiend wordt en businessmodellen zijn. En zelfs ziekenhuizen zijn bedrijven. Ja, zeker. Dus, maar in Nederland uiteindelijk is wel minder dan in het buitenland op dit gebied. Maar uiteindelijk wordt iets aangereikt vanuit je welzijn of gezondheid. Maar er zit natuurlijk vaak toch ook een beetje marketing achter. Ja, dat. Of ben ik dan alweer cynisch? Nou, je mag zo cynisch zijn als je wil. En ik denk dat er ook wel dat op een bepaalde manier waar is. Tegelijkertijd denk ik dat als het ze veel geld op zou leveren, dat veel meer ziekenhuizen het zouden aanbieden en zouden promoten. En dat gebeurt niet. Wat ik eigenlijk jammer vind. Want ik vind dat er veel meer mogelijkheid moet zijn voor vrouwen om dat te doen. Ik geloof dat het heel jammer is en heel problematisch zelfs, dat aangezien we steeds meer vrouwen krijgen die boven hun 35ste graag een kind willen, die moeten uiteindelijk, als dat niet lukt, allemaal IVF-behandelingen krijgen. Dat wordt tot 3 keer toe vergoed. 3 rondes. Maar dat is allemaal wel eigenlijk, ja, dat is het. Je gaat pas iets doen als het eigenlijk al te laat is. Dat ik zou denken, als je nou wat eerder vrouwen al ervan bewust maakt dat je ze zou kunnen invriezen, dan krijg je toch een verdeling in die last. Want de kwaliteit en hoeveelheid van de eitjes neemt razendsnel af. Mm-hmm. Voorbij je 25ste of zo al. Ja, nou, het is, als je zeg maar vergelijkt tussen je 30ste en je 37ste, dan is de kans alweer gehalveerd dat je zwanger kan raken. En boven je 40ste is het dan 10-15%. Dus het gaat wel echt met rassen schreden achteruit. Vanaf je 35ste is het eigenlijk echt een soort, we kregen op een gegeven moment bij de voorlichtingsavond een soort grafiek te zien. En dan gaat het eigenlijk best wel geleidelijk, neemt het een beetje af. En dan na je 35ste is het een soort hele diepe lijn naar beneden qua vruchtbaarheid. Dus dan raken de kansen verkeken. Dus je hebt dit ook een beetje gemaakt als een signaal naar vrouwen of een reminder van weet dat die mogelijkheid er is. Ja, schrijf en ook alleen al. Ja, maar ook een signaal van wees je bewust van die afname van die vruchtbaarheid. Want ik geloof dat bij heel veel vrouwen en bij mezelf was ik me daar ook niet zo ontzettend van bewust. Je denkt toch altijd, we zijn een geïndividualiseerde samenleving. Ach, het zal mij wel lukken. Ik ben vast de uitzondering. Ik kan vast op mijn 42ste nog een kind krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Niet per definitie. Nee. Heb je nu niet het probleem gewoon voor je uitgeschoven? Ja, dat is de vraag die ik mezelf stel in de podcast. En ik denk dat dat niet zo is, nee. Ik denk dat ik uiteindelijk toch ademruimte heb gekocht. En mezelf heb gegeven. En ik heb niet het idee dat ik nu. Kijk, ik ben me heel erg bewust van het feit dat die ingevroren eitjes niet een garantie zijn op een kind. Dat is ook iets wat heel belangrijk is om er altijd bij te vermelden. Het is niet zo dat je liet eitjes. Je kind ingevroren. Ik heb geen kind ingevroren. Nee, ik heb ook geen embryo's ingevroren. Nee. Dan had ik alweer meer kans gehad. Maar die eitjes die moeten nog ontdooien. Er moet nog een embryo van gemaakt worden. Terugplaatsing. Die kans is niet 100% dat daar een kind mee geboren wordt. Dus daar ben ik me van bewust. Maar ik geloof dat ik het traject wel iets langzamer door heb kunnen gaan. Als ik nu ervoor zou kiezen om het niet te doen. En als ik ervoor zou kiezen om het wel te doen en nog te proberen, ben ik ook realistischer. Maar ik heb het idee dat ik er iets aan heb gedaan. Dat ik op een bepaalde manier controle heb genomen. Je hebt het niet zomaar over laten gaan. Nee. Ja, zo voelt het toch. Wat is nu eigenlijk, hoe kijk je er nu tegenaan? Is het wachten op iets? Wachten op een situatie die er is? Of meer van, nou ja, misschien gebeurt het nog eens? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Omdat het enige ware antwoord is dat ik iemand ben die dingen besluit op het moment dat ik het zeker weet. En ik snap dat het met een kind niet altijd het geval is. Maar dan zou het dus ook kunnen dat als ik het nooit zeker weet, dat ik dat niet doe. Maar ik vind het dus wel fijn dat tot dat moment er is, of niet komt, dat ik nog een optie heb om het wel te doen. Dus het gaat erom dat jij de keuze wil maken, niet de keuze voor je wil laten maken door iets of iemand Terwijl anders. Dat uiteindelijk wel zo zal zijn, want je kan in Nederland tot je 50ste die eitjes maar terug laten plaatsen. Dus het is niet zo dat ik oneindig de tijd heb om dat te doen. Maar ik vind het toch fijn dat er iets van ruimte is gecreëerd om daar nog over na te denken. Het gaat dus eigenlijk over controleverlies waar we het over hebben. Ja, ik denk dat de afname van je vruchtbaarheid een verlies van controle is, überhaupt. Een verlies van mogelijkheden. Ja. Maken meer mogelijkheden per definitie gelukkig? Want je zou er zijn natuurlijk allemaal onderzoeken naar gedaan met potten pindakaas. Dat schijnt niet zo te zijn. Meestal niet. Maar ik geloof dat we inmiddels in een wereld leven waarin we gewend zijn geraakt aan mogelijkheden. En dat dit er één is waar je geen enkele controle over hebt of waar je niet een keuze in hebt. Ik geloof dat het wel moeilijker maakt. Want het is natuurlijk ook ergens lekker als dingen je gewoon gebeuren en overkomen. Zowel in het negatieve als het positieve. Ja. Ja. Dus dat je gewoon zwanger wordt. Ja, ineens was die er. Ja, we waren er helemaal niet klaar voor. Ja, toen moesten we een huis gaan zoeken. En die one night stand bleek achteraf toch wel of toch niet leuk. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook genoeg verhalen van mensen die op die manier dat doen. En die daar heel erg ongelukkig van zijn geworden. Dus dan is die gedwongen, of in ieder geval die opgelegd, of dat hetgeen wat gewoon gebeurt, kan ook heel slecht uitpakken. Ik geloof niet dat het altijd positief is als je het maar gaat doen. Maar altijd keuzes geven maakt ook dat er altijd een mogelijkheid is waar je achteraf op terug zult komen. Of dat je altijd zult denken, wat was er gebeurd als ik die weg in was geslagen? Ja, maar dat is toch eigenlijk met heel veel dingen in het leven. En ja. Ik vind het wel fijn dat bij zoiets groots als een kind, wat ik toch iets groots vind, dat ik daar iets meer tijd voor heb gekregen. Ik denk als je het bekijkt dat we worden steeds ouder, vrouwen worden inmiddels gemiddeld 90, dan is op zo'n leven rond je 30ste beslissen of je een kind wil of niet, is best een opgave, zeker als de mannen met wie je aan het daten bent of het andere geslacht daar op een heel andere manier mee omgaat. En aangezien we steeds gelijkwaardiger worden en geëmancipeerder, wordt dat verschil dus ook groter. Daarom krijgen vrouwen ook steeds later kinderen. Omdat ze dat op dat moment dan nog niet kunnen beslissen. Wat voor reacties heb je gehad van mensen? Wat heb je gemerkt wat er leeft bij mensen? Wat me verbaasde is dat er wel veel heel negatief op gereageerd werd. Heel veel vrouwen die eigenlijk een beetje verwijtend waren of boos waren. En met hun persoonlijke verhaal kwamen en inderdaad zeiden, nou, ik kreeg me eerst op mijn 23ste, dat was een ongelukje. Op mijn 26ste kreeg ik de tweede en ik ben heel gelukkig. Ik dacht, die carrière komt later wel. Nu ben ik gewoon fijn thuis bij de kinderen. Dit is de juiste keuze voor mij geweest. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij net zegt over die gedwongen keuze en daar gelukkig mee zijn. Ja, dat weet je dus niet. Je weet niet of als deze vrouw haar keuze had uitgesteld, of ze niet net zo gelukkig was geweest of gelukkiger. Omdat je maar één levenspad hebt. Je hebt maar één levenspad. Je kan niet vergelijken. Je moet het accepteren voor wat het is. Alleen denk ik, want ik begrijp wat je nu gaat zeggen, maar als de medische mogelijkheid er is om dat te verlengen, denk ik dat dat een heel fijne optie is. En ik snap ook dat deze vrouw denkt, ik wil niet dat jij die optie hebt. Of ik wil niet dat ik die optie zou kunnen hebben gehad. Want dat zorgt ervoor dat ik dat pad ook had kunnen bewandelen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus met andere woorden, dat zou dan de situatie waarin ze zit bevragen. Ja. In zekere zin. Ja, eigenlijk doe ik dat met deze podcast. En eigenlijk is dat met die behandeling gebeurt dat ook. Je bevraagt een situatie die eigenlijk set in stone is. Je zegt eigenlijk, ja, tot je 35ste of tot je, laten we zeggen, 40ste zwanger worden. Nou, weet je wat? Kijk eens als we er 10 jaar aan vastplakken. In mogelijkheid. En dat is in principe voor heel veel mensen natuurlijk helemaal niet zo fijn. Omdat je daarmee zegt, er kan dus ook iets anders. Er waren meer mogelijkheden. Ja. Wat aannemelijk is, is dat in die 10 jaar er niks anders gebeurt dan in de 10 jaar daarvoor. Dat is zeker aannemelijk. Dat de dolende 30er gewoon een dolende 40er wordt. Ja, nou, dat is, that's fine. En dat de deadline van de 40 gewoon de deadline van de 50 wordt. Ja. Die mogelijkheid is er natuurlijk. Ja, maar de mogelijkheid bestaat ook dat de dolende 40er toch op zijn 43ste denkt, ik ga het doen. En dan is er nog een kans in plaats van geen. Het gaat ook over de vraag, wanneer begint je leven? Wanneer heb je je leven op de rit? Dat is een heel ouderwetse gedachte dat er een moment komt dat je leven op de rit is. Dat je een koophuis hebt en een vaste baan en een huwelijk. En dan heb je alles op orde. Nou, het is gelukt hoor. Nou, ik denk dat misschien, laat zeggen, 50 jaar geleden nog zo kon zijn, eventueel. Maar ik denk in deze tijd, ik ken geen mensen in mijn omgeving die een koophuis hebben of die in die zin heel erg een stabiel leven hebben. Ik bedoel, uitzonderingen daar gelaten. Maar mensen in de stad waar ik in ieder geval woon, hebben vaak een studieschuld. Dan gaan ze die afbetalen. Dan hebben ze eerst een huurhuis, dan een koophuis. Nou, vergeet het met de starterswoningen in Amsterdam of in Utrecht of waar je dan ook woont. Die zekerheid heb je natuurlijk niet. Ik denk dat het veel makkelijker was, laten we zeggen 30 jaar geleden. Als je wel een mogelijkheid had om een huis te kopen. Ik denk dat je dan wel dacht, nou, daar ga ik dan ook een kind in opvoeden. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen een veel spannender keuze is nu. Maar het gaat ook over andere dingen, namelijk je ergens bij neerleggen. Ik zie dat jongere mensen ook veel minder een beroep kiezen. Die hebben allemaal 6 beroepen of zoiets. Of die doen dingen naast elkaar. Of die zijn nog zoekende. Ja, wat is daar mis mee? Daar is helemaal niks mis mee. Ik vind dat winst. Ja. Ik vind dat beter. Ja. Nou, ik denk dat iedereen alles wat moet je voor zichzelf uitzoeken, hoor. Maar je zegt zelf, het is een beetje een conservatieve houding wellicht. Ik denk dat het tegenovergestelde van conservatief is grenzen oprekken, is mogelijkheden creëren. En dan kan je inderdaad zeggen, wat is daar het nut van? Ik denk dat dat vrijheid geeft. Ik denk dat het vrijheid oplevert. Maar te veel vrijheid betekent ook dat er dus bepaalde dingen niet gebeuren. Ja, nou, dat is dus ook de vrijheid om dat te kiezen. Dan maar niet, om daarvoor te kiezen. Niet te laten gebeuren. Ja, ja. Ja, toen jij begon als comedienne, je moet maar zeggen als je het er niet mee eens bent. Toen had je heel veel snelle humor, soms hele absurdistische humor. Het ging eigenlijk over heel veel dingen, maar niet heel erg over jezelf. Je liet toen in het begin nog best wel weinig van jezelf zien in je werk. Gaandeweg werd het persoonlijker, maar het heeft toch even geduurd. In het begin was het toch niet zo dat je meteen er vandaan kwam en wist wie Caroline Borgers was. Nee, maar ja, dat wist ik ook niet. Je wist het zelf niet? Nee. Je had geen idee wie jezelf was. Nou, ik denk dat wel... een zoektocht is geweest waar men, om met het vreselijke toneelschoolwoord engagement te spreken, maar dat ik daar wel lang naar heb gezocht. Wat hetgeen is waar ik echt, bedoel, die podcast, die hebben een behoorlijke aanloop. Ik maak dat niet in een maand. Dat zijn dingen waar ik heel lang over na moet denken. Wat is het belang ervan? Waar raakt het mij? Vind ik het echt nodig om dit de wereld in te zetten? Waarom vind ik dat dan belangrijk? Ik ben heel kritisch op mezelf voordat ik iets naar buiten stuur. En dat is wel de afgelopen jaren meer erger geworden. Dus ook daar zit eigenlijk een soort enorme drang tot controle, maar ook een enorm perfectionisme. Ja. Het moet helemaal goed zijn. Ja. En wat waren je gedachten toen je voor het eerst op het podium stond en met je eerste show begon? Oh, toen dacht ik vooral spelen, voelen wat dit is, publiek vermaken, de lach, de ontroering. Ja, ik had, ik denk dat ik vooral heel veel enthousiasme had om dat te gaan doen. En dat heb ik ook 10 jaar vastgehouden. Ik heb 4 voorstellingen gemaakt, 10 jaar gespeeld. En op een gegeven moment dacht ik, oh, deze vorm, dus de comedy vorm, die zat me op een gegeven moment, die vond ik moeilijk. Omdat er een grap moest komen elke keer. Ja, en omdat ik anderhalf jaar dan een jaar aan het schrijven was aan zo'n voorstelling. En alles wat ik meemaakte moest meteen in een humoristische vorm gegoten worden. Of een lied, of een sketch. En ik had bij heel veel onderwerpen dacht ik, ik vind dit niet, het leent zich niet echt voor humor. Het leent zich eerder voor iets anders. En ik krijg het in deze vorm niet gestopt. Dus je wilde andere dingen vertellen die misschien helemaal niet per definitie grappig waren. Of zich niet altijd leende voor een grap. Ja, en ik denk ook dat ik andere vormen daarvoor wilde gebruiken. Dan dat ik het op een podium, in een theater, met mensen die een kaartje hadden gekocht. Ik geloof dat het niet meer helemaal aansloot bij wat ook toen als cabaret werd gezien. Ik geloof dat het nu, ik denk dat het nu wat vrijer is geworden. Ook de theaterwereld. Ik geloof dat er multimediaal dingen worden ingezet. Er wordt veel meer locatietheater gedaan. Je kan eigenlijk veel meer allerlei aspecten erbij gebruiken. Die een publiek op een andere manier ook het onderwerp kunnen laten ervaren. Dus met beeld en met tekst. En dat was binnen cabaret toen ik het deed, had ik niet het idee dat ik die vrijheid had of dat ik die mogelijkheid had. Ik zat ook een beetje vast in dat idee wat cabaret was. En dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer. Is het aan een moment te binden dat dat niet meer ging? Ben je vastgelopen? Of was er een avond dat je naar huis reed uit Zundert en dacht, dit doe ik niet meer? Ik denk dat het... Mijn vader overleed in 2015. En toen was ik bezig met het schrijven van een nieuwe show. En ik had net een show over zijn ziekteproces gemaakt. En hij was eerst genezen verklaard. En toen is hij heel snel heel erg ziek geworden en overleden. En ik speelde dus nog de reprise van die voorstelling. Waarin het die had een gelukkig einde. Want hij werd beter. Toen heb ik dus nog 30 of 35 voorstellingen gespeeld. Waarin hij op het podium beter werd. Terwijl die in werkelijkheid overleden was. Ja. En toen heb ik heel vaak na afloop, als je dan in de foyer stond, zeiden mensen, nou, fijn dat hij nog leeft. En dat heeft me denk ik een beetje gesloopt. Het lijkt me gruwelijk. Het lijkt me afschuwelijk. Ja. Het lijkt me het slechtste rouwproces denkbaar. Ja, ik dacht, het is het beste rouwproces. Ik dacht, dan ervaar ik het iedere avond en dan praat ik erover. En dan, ja, oké, niet helemaal het einde zoals het is gegaan, maar ik ben het er wel over aan het hebben. En dan zat een hele ziekenhuisscène in. Ik dacht, dit is goed. En dat bleek uiteindelijk toch zwaarder te zijn. En toen dacht ik bij die nieuwe voorstelling, ik moet misschien heel even dit niet doen. Heel even een kleine pauze. En toen ben ik nooit meer begonnen. Nooit meer een nieuwe show gemaakt? Nee. Hou je de mogelijkheid nog open of heb je het eigenlijk gewoon afgezworen? Ja, de mogelijkheid is er nog wel, maar dan echt in een volledig andere vorm. Ja. Ooit, wellicht. Ooit. Ja, in mijn roerige vijftigers bestaan. Nee, ik weet het niet. Het zou kunnen. Vertel eens over Ed Teleur. Ik heb een enorme fascinatie voor Ed Teleur. Waarom heb jij een enorme fascinatie voor Ed Teleur? Omdat ik er niks van af weet. Ah, nou, Ed Teleur is een... Ik weet dat het een station heeft. Ja, het heeft een station. En daar had ik moeten uitstappen. Dan had ik nu veel meer over Ed Teleur geweten. Ja, precies. We hadden het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland. Dat kan ik je vertellen. En het bestond uit Ed en Leur. En het is samengevoegd. En het is in het zuiden van Nederland bij Breda. En het... Het is een Brabantse stad en ik ben daar opgegroeid. Ik ben geboren in Breda en daar ging ik naar de middelbare school. En het is, het was een heel veilig opgroeiend bestaan. Ik wilde er vooral heel graag weg, dat was heel fijn. Waarom wilde je weg? Je zag een grotere wereld ergens anders. Ja, dat vond ik wel spannend. Ik was nog nooit in Amsterdam geweest toen ik auditie deed voor de toneelschool. Maar dat vond ik wel, daar gebeurde van alles. Daar wilde ik wel naartoe. Dus het allerfijnste aan Ed Teleur was dat ik er steeds weg wilde. Dat was eigenlijk was je populair? Nee. Niet? Je tegendeel van populair? Nee, ik was een beetje ertussenin, denk ik. Het is altijd moeilijk omdat je met terugwerkende kracht op je eigen bestaan... kun je 40 verhaallijnen zoeken en die zouden allemaal ergens wel kloppen. Dus er zal ook een versie zijn waarin ik wel populair was... en er zal een versie zijn waarin ik echt helemaal niet populair was. Maar ik denk dat het er een beetje tussenin zit. Ik wilde graag op het podium staan en toneel doen. En dat werd niet heel erg omarmd, maar nou was ik ook wel erg extreem daarin. Dus ik had een meidengroep opgericht in de derde en we heetten Cherry met drie andere meisjes. En dan gingen we op alle schoolfeesten van alle zesde klasse. Dus en we hadden een school van 2500 leerlingen. En daar gingen we dan optreden. Maar dan wilden we ook gedurende de week gingen we dan soms een klaslokaal in en dan zeiden we, zullen we even voor jullie zingen? En dan gingen we vierstemmig zingen. En er waren echt leraren die mij echt vreselijk vonden. En dat begrijp ik zo goed. Want die moesten dan iets ingewikkelds uitleggen. Ja, en dan kwam er zo'n aanstellere groepje meiden. En die zeiden dan, we gaan nu zingen. Ja, nee. Ik vind het ook wel heel leuk eigenlijk. Ja, jij vindt het leuk, maar net teleur vonden ze het niet zo heel leuk. Maar voelde je je misplaatst daar? Tussen de anderen? Nee, niet echt. Ik denk niet misplaatser dan je je voelt, dan iedereen zich voelt als je een tiener bent van 15 en een slechte huid hebt en denkt, wat moet ik hier en wie ben ik eigenlijk? Ik geloof dat iedereen dat heeft. Dus je voelt je ook altijd heel erg alleen als puber, tenminste een gedeelte. Misschien dat er mensen zijn die zich hier niet in herkennen, maar ik denk dat er heel veel pubers zijn die in hun eentje op hun kamer zitten en zware muziek luisteren en denken... Het leven is kut en het moet nog zo lang. Het leven is zo moeilijk en het duurt nog zo lang. Wat moet ik hiermee met mezelf? Ja, dat is gewoon 15 zijn. Ja. Dat heeft iedereen. Ja, had jij dat ook? Ja, natuurlijk. Wat voor puber was jij eigenlijk? Ik was vooral heel rebels. Oh. Dus ik kon zeg maar op dat schoolsysteem, daar dacht ik echt van, nou, wat is hier het nut van? Duurt allemaal veel te lang. Het begint allemaal veel te vroeg. Ik dacht, het is ook zonde van je tijd. Heb je gespijbeld? Ja, ik heb meer gespijbeld dan wie dan ook. Hele mensenlevens. Wat vonden je ouders dat dan van? Nou, heel conservatieve vraag. Ja, dat weet ik eigenlijk niet of die daar zoveel van te vinden hadden. Hmm. Gaan we dit interview omdraaien? Ja, dat leek me wel een ander moment. Dat is een mooie uitvlucht. Ja. Nee, maar ik vond onderwijs verschrikkelijk. En daar denk ik eigenlijk... Nee, ik kan eigenlijk niet een uitspraak over het onderwijs van nu doen. En ik denk ook van ja, het is wel goed dat er iets van onderwijs is. Maar ik denk achteraf toch wel van ja, god. Maar jij bent zo'n tegendraadse. Ja, ik word heel vervelend ja, van ik ben van heel braaf. Autoriteit. Dus dat is misschien het... Ik ging juist... Ben jij heel braaf? Ja. Oh ja, dacht je van niet? Nee, dacht ik niet. Oh, ja. Ja, ik ben heel... Ja. Ik kleur binnen de lijntjes. Ik vind jou altijd fascinerend omdat je iets heel vrolijks en enorm energieks hebt. Maar tegelijk ben je toch ook wel een beetje tobberig daaronder. Ja. In al die kwesties die je beschrijft, die zijn best wel tobberig. Ja. Ja, het lijkt me ook heel vermoeiend om alleen maar vrolijk te zijn. En ook onmogelijk. Maar dat is wel hoe mensen misschien ja, laat ik voor mezelf spreken, hoe je overkomt op mij. Ja. Zo van Carolien, die heeft altijd energie. En als je daar een stekker in steekt, dan heeft Amsterdam een jaar gratis licht. Weet je wel, altijd hoog in die energie. Ja, nou dat altijd ja, aan. Daar zit altijd een andere kant aan natuurlijk, ja. En ben je, of want je had het over eenzamer dan als 15-jarige. Mm-hmm. Maar alleen zijn is iets wat jou ook wel heel goed afgaat. Ja, nou ik vond corona verschrikkelijk. Daar ben ik te veel alleen geweest. Dat vond ik niet leuk. Ik laat wel op door bij andere mensen te zijn en door met andere mensen te praten. Maar ik hou wel heel erg van in mijn eentje lezen of in mijn eentje ergens zijn. En mijn gedachten laten gaan over van alles. Ja, daar hou ik ook heel erg van. Kan het je ook benauwen, alleen zijn? Dus dat het echt eenzaamheid wordt? Ja, want wordt? Ik kom natuurlijk... Kijk, dat tobben, dat zeg je wel goed. Dat is iets. Je komt daar dus niet... Er zijn heel veel dingen waar ik niet uitkom. En ik probeer... Ik hou heel erg van escape rooms en van puzzels oplossen. En er zijn heel veel puzzels in mijn hoofd als het gaat over grote onderwerpen die ik niet op kan lossen. En daarom vind ik het ook heel fijn om bij mensen te zijn. En dan dat laat me op. En ik laat andere mensen misschien ook wel op. Omdat het ook een beetje rust geeft van dat... dingen helemaal tot in de finesse willen begrijpen of een mening ergens over willen vormen. Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat eigenlijk de rust of de waarheid eigenlijk zit in het feit dat er geen uitgesproken ja of nee is op geen enkel onderwerp. En dat heeft mij heel erg vrijgemaakt eigenlijk. Dat werkte bevrijdend, want dan hoef je het niet te weten. Ja. Je hoeft niet zeker te zijn van je zaak. Of nee, en je mag wel alles bevragen. En je mag bij alles zeggen, nou, wellicht is het zo. Maar het zou ook zo kunnen zijn. Het kan eigenlijk allebei. Dat is natuurlijk in de meeste gevallen ook zo. Maar dat is ook doodvermoeiend. Nee, ik enerzijds, vind dat... anderzijds. Oh, ik vind dat niet doodvermoeiend. Nee, ik vind dat echt het antwoord op alles. Het houdt ook in dat je van mening kunt veranderen. Ja. Dat is een groot goed. Ja, dat is echt een groot goed. Dat zouden mensen vaker moeten doen. Gewoon af en toe zeggen dat ik vond dit... En nu vind ik precies het tegenovergestelde. Ik geloof dat intelligentie heet, als je dat kan. Dat geloof ik echt. En ik denk dat dat een heel groot goed is. Ik denk dat het ook te maken heeft met sorry kunnen zeggen. En kunnen zeggen, ik had het fout. Ik heb dat helemaal verkeerd ingeschat. Of ik heb iets over het hoofd gezien. Ja, ik heb iets over het hoofd. Ik heb jou helemaal verkeerd ingeschat of jou helemaal verkeerd behandeld. Ja, dat is iets groots. En wel iets wat ik heb moeten leren. Want vanuit mijn controleangst of angst om... iets verkeerd te doen of een fout te maken, vond ik dat wel lastig. Want dat was dan kwetsbaar om dat te moeten doen. Ja. Grappig. Waarom is Hoe dat kom grappig? Je eigenlijk over controleangst heen? Door dingen te doen die je eng vindt, denk ik. Dus door sorry te zeggen. Of door een podcast te maken over lichaamsbeharing. Of... Ik weet niet, dingen te doen die je spannend vindt. Ik geloof dat dat de reden is waarom ik cabaret ben gaan doen. Omdat ik het doodeng vond. Omdat dat het allerengste was, nog enger dan bungee jumpen of paragliden of wat mensen ook allemaal doen. Ja. Om op een podium te gaan staan als jezelf. Ja, ik geloof dat dat de reden is. Ik geloof dat ik heel veel dingen heb gedaan in eerste instantie. Omdat ik dacht, dat kan je niet of dat vind je heel eng. Oké, ga het maar doen. En wat zou er gebeuren als je uitdagingen niet aan zou gaan? Ja, dan denk ik dat ik... Nou, er zijn ook twee antwoorden op mogelijk. Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat ik dan rustiger ben. Misschien wel gelukkiger. op een bepaalde manier. En aan de andere kant kan ik me voorstellen dat ik het oerzaai vind. Omdat het dus allebei onderdeel is van wie ik ben. Het aangaan en... De vrees is deel van wie je bent. Het niet aan willen gaan. Ja. Dan zeg maar schuilen in de veilige ruimte van je eenzaamheid. Ja. En het aangaan en dan het ook heel erg spannend vinden. Ja, of er zit wel een midden in. Ik denk dat wat ik nu doe met deze podcast... die ik gemaakt met Over Tijd... dat het dus iets is wat ik heel spannend vind, heel eng vind... omdat het een persoonlijk iets is. En tegelijkertijd omdat ik het rustig doe... en omdat ik het gecontroleerd doe... en omdat ik het helemaal zelf maak, zonder invloed van wie dan ook... is het dus ook iets wat ik op een bepaalde manier controleer. En ik geloof dat dat ook is wat ik bij cabaret heel fijn vond. Je maakt een jaar een voorstelling... En je speelt hem en dat voelt kwetsbaar. En dat is het op een bepaalde manier ook. En tegelijkertijd is elk woord wat je zegt hetzelfde als je de avond ervoor zegt. En doordacht en getest. Precies. En wel overwogen. Precies, dus it's a very fine line. Maar je balanceert wel de hele tijd op extreme kwetsbaarheid. En aan de andere kant extreme controle. Gecontroleerde kwetsbaarheid is het. Ja, dat is het. En lichaamsbehaging, waarom vond je dat zo eng? Om het daarover te hebben? Omdat ik denk dat vrouwen over het algemeen... zich heel erg bewust zijn van hun uiterlijk. Mannen ook overigens. Maar bij vrouwen is het wel zo dat die lichaamsbeharing is echt een onderwerp waar zoveel negativiteit omheen hangt. En zoveel stigma en zoveel vooroordelen. En het stigma dat er heerst over lichaamsbeharing, dat vond ik zo niet bij mij passen. Dat vond ik zo... ver van mij afstaan. Een soort rebels karakter. Eigenlijk, jij was op de middelbare school die, weet je wel, tegendraads en niet autoriteit accepteren. Dat ben ik allemaal helemaal niet. En ik vind dat je lichaamshaar laten staan is wel een teken van, weet je wel, middelvinger naar de authorities en naar alles wat iedereen van mij kan vinden. Want het is verboden. Het mag niet. Het hoort niet. Het hoort niet. Het is vies. Vies zelfs. Het is vies, ja. En dat vond ik wel heel spannend om dat te gaan doen. En ook niet leuk. Hoe voelde dat? Alsof ik er buiten viel. Alsof ik niet meer meedeed met de rest. Voelde je ook vies dan? Ja, ik voelde me ook een beetje... al die oordelen ook geïnternaliseerd? Ja, in het begin wel. Ja. Voelde alsof je niet ging wassen, bijvoorbeeld? Ja, voelde alsof ik... En dan durfde ik ook mijn arm niet omhoog te doen... of niet met een korte broek aan te lopen. En op een gegeven moment moest dat wel. En ik had met mezelf wel afgesproken... ik ga dit een jaar doen. Punt. There's no way dat ik ga scheren. Ik ga een jaar dit doen. Ja, maar dat was niet... ik heb echt wel opmerkingen gehad in de kroeg... dat een vrouw tegen mij zei, je bent een vieze gorilla. Echt. Zo. Ja, uit het niks. Het is wel interessant dat mode zo dwingend kan zijn. Ik zie het dan toch maar gewoon als mode. Mm-hmm. Dat mensen dat internaliseren en het ook elkaar erbij houden. Ja, omdat dat dus ook weer iets is dat het... Het is het verruimen van mogelijkheden als je het wel kan laten staan of kan scheren. Hè, dat je allebei de opties hebt. En dat je het laat staan geeft toch ook een signaal af aan de wereld. Kijk, dit is ook een optie. Maar dan moet je je daar weer toe gaan verhouden. Dat je het ook kan laten staan. Ja, liever niet, denk ik, dat heel veel vrouwen denken. Toch maar liever een standaard model dan weet je wat ik moet doen. Precies, want anders moet ik er weer over nadenken. Dan moet ik mezelf weer op een andere manier gaan accepteren. Moet ik daar weer over na gaan denken. Ja, het is de hele tijd het opentrekken van al die stigma's in je hoofd... of al die ideeën in je hoofd van hoe iets hoort. En dat is, ik denk als je dat lukt, dat is toch echt vrijheid. Dus je bent wel een rebel. Ga ja, dan niet zeggen een heel dat je brave bent. Rebel. Heel moeizame, langzame, 3 jaar durend... voordat ik over één onderwerp heen ben rebel. Ik ben een slakkige rebel. Ja, of een hele precieze rebel. Ja, dat zal het ook kunnen zijn. Ja, ja. Maar het gaat dus de hele tijd over, want dat is een vorm van feminisme. Mm. Het creëren van mogelijkheden en vrijheden en dan al die plekken waarin die worden beperkt. Vaak ook door mensen zelf. Dus mensen zijn hun eigen gevangenen en cipier tegelijk. Mm. Ja, dat denk ik wel. Ik denk in het geval van vrouwen dat vaak de maatschappij is. En de manier waarop we opgevoed worden en de manier waarop de verhoudingen liggen. Ik denk niet dat... Als een bepaald scheermerk na de Tweede Wereldoorlog niet had gedacht... oh, we gaan nu alleen maar reclames maken waarop vrouwen te zien zijn met okselhaar... en dat we dan zeggen in die reclame, waren gewoon billboards... Ew, look at her. She has armpit hair. She must be single. Dat soort reclames. Ja, het is allemaal beeldvorming. Het is heel dwingend. Op een gegeven moment ga je daaraan aan overgeven. Ga je denken, ja, nee, inderdaad, dat hoort niet. Want die vrouw op die poster heeft het ook niet. We zijn daar natuurlijk allemaal ontvankelijk voor. En zo is dat dan ineens een ijzeren wet... Ja. Echt een ijzeren wet. En zijn er vrouwen die dat laten lezen met allemaal vreselijke brandplekken tot gevolg. En bedoel, het is ook allemaal geldklopperij natuurlijk. Het is een heerlijk kapitalistisch systeem. Vrouwen onzeker maken. En mannen ook op andere terreinen. Op andere terreinen, zeker. Dan moet je een dikke wagen hebben of zo. Dat is natuurlijk ook gewoon marketing die geïnternaliseerd wordt. Zeker. Heb jij een dikke wagen? Ja, ik heb een dikke wagen, ja. Een hele maar dikke wel wagen. Okselhaar. Ik heb okselhaar en een hele dikke wagen. En die wagen is ook een vorm van okselhaar, want die is heel oud. Oh ja. Dus het is een tweedehands ding. Dus het is eigenlijk alweer een soort... Hoor je er toch niet echt helemaal bij? Nee, het is niet chic. Mm. Kan ik niet zeggen. Mm. Kan ik niet zeggen. Hé, hey, dan liggen er ergens tussen 28 eitjes van jou? 18. Of 18. Ja. 18 eitjes. Is Ram ook een vader in zicht? Nee. Niet echt. Nee, ik denk dat op een gegeven moment misschien gebeurt. En dan ga ik wel nadenken over hoe ik dat wil. Ik geloof niet dat ik het alleen zou willen doen. Dat lijkt me zwaar. En daarvoor denk ik ook niet dat ik genoeg dat wil. Ik ben niet het soort vrouw dat al vanaf haar, ik wil zesde of zo, roept. Ik wil moeder worden. Dus dat zou ik niet alleen doen. Maar nee, ik weet niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben heel blij dat ze er nog 11 jaar kunnen liggen. Dat ik daar nog over na kan denken. Er is nog tijd. Ja. Je had het over je vader, die is overleden. Dat is dan nu 10 jaar geleden. 7 jaar geleden. 7 jaar geleden. Ja. Waren je ouders altijd bij elkaar? Ja. Hele leven bij elkaar gebleven? Ja. En ik las ergens, jouw vader stemde VVD en je moeder GroenLinks. Ja. En dat werd allemaal aan tafel besproken. Ja. Ja, ze hadden samen een bedrijf. Dus dat was altijd, daar werd over gesproken en over de politiek. En ja. En wat deed jij dan? Bemiddelen? Modereren? Ja, een beetje. En ook wel zoeken naar wat nou het juiste was. Dus wat het beste was. En dat kon ik pas veel later, toen ik ouder werd en meer ging lezen, kon ik daar een beetje een mening over vormen. En toen werd ik natuurlijk eerst heel erg tegen mijn vader, want ik deed toneelschool en toen begreep ik hem weer wat beter. En toen werd ik, zo ga je zo door al die fases heen. Maar ik geloof dat ik vooral dacht, wie heeft hier nou gelijk? En het antwoord was natuurlijk, ze hebben allebei niet gelijk en ze hebben allebei ook wel gelijk. Dat vind ik wel een mooi antwoord, maar tegelijk ook een beetje een makkelijk antwoord. Ja, dat is het ook. Maar het is ook het moeilijkste antwoord. Want het is dus toegeven dat je het niet helemaal weet. En dat er niet een absoluut gelijk is. Ik begrijp mijn vader dat hij in de jaren 80 VVD stemde. Als hij het nu zou doen, zou ik misschien wat minder goed begrijpen. En ik begrijp mijn moeder dat ze GroenLinks stemde. Ze hadden allebei ergens wel een punt. Ja. En vanuit waar zij vandaan kwamen, begreep ik dat ook. Ik ken weinig ondernemers die niet VVD stemmen. Nou, in die tijd zeker, ja. Ja. En je hebt ook een zus nog. Ja. Hebben ze het meteen geaccepteerd dat je toneelschool wilde gaan doen? Dat je die keuze maakte? Nee, mijn vader niet. Die vond dat dat ik eerst maar voor zekerheid moest zorgen. En daarna kon ik dan doen wat ik leuk vond. Ik heb daar een zomer lang over moeten debatteren met hem. En toen heb ik uiteindelijk auditie mogen doen. En toen ik was aangenomen, was hij ook meteen om. Zei hij, oké, als ze je willen, dan moet je het maar gaan doen. Dat was het criterium. Het als zij jou willen, ja. dan zal het wel wat zijn, kennelijk. Ja, ja, als ze jou willen, dan is het blijkbaar bewezen dat echt een carrière of een veld kan zijn waarin je geld kan gaan verdienen. Of waarin je iets kan gaan doen. Dat is toch weer dat denken in één vorm. Hè? Van je doet een opleiding tot iets en dat blijf je dan doen tot je pensionering. Ja, maar dat kan je iemand die in 1945 geboren is ook niet kwalijk nemen, denk ik. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ofwel, ja. Ja, zo was dat misschien. En misschien zijn er mensen die daarna door een soort jaren 70 in beïnvloeding daar heel anders over zijn gaan denken, maar hij niet. Ik denk dat het voor ouders best wel spannend is als je kinderen dingen gaan doen die ze niet heel veel zekerheid in eerste instantie opleveren. Nu is dat denk ik makkelijker, want niks levert meer echt zekerheid op. Maar toen ik zou gaan studeren was het nog wel, als je ICT ging doen of als je recht ging studeren, kwam het wel goed. Ja, die zekerheden zijn vaak ook gewoon schijnzekerheden. Ja, absoluut. Want in die tijd was het ook een zekerheid als je piloot zou worden bij KLM. Nou, dat is nu ook niet meer zo. Die zijn er ook allemaal uitgetiefd. Meteen. Ja. Je hebt toen na het overlijden van je vader die voorstelling nog lang gespeeld. En je dacht van, misschien is het ook wel een soort van rouwverwerking, maar dat was het helemaal niet. Nee, het was een beetje zelfkastijding. Ik denk ook dat ik heel veel verdriet had en dat ik heel boos was. En dat ik dacht, als ik mezelf maar pijn doe... Dit klinkt een beetje heftiger dan ik het bedoel. Maar ik dacht wel, ik moet hier doorheen en het doet al pijn. Dus laat ik het maar extra pijnen. Want hoe meer ik het voel, hoe sneller het voorbij is. Wat was die boosheid en waarom die zelfkastijding? Ik denk om het feit dat er zoiets groots gebeurd was... emotioneel, waar ik geen controle over had gehad. Dus ik had het niet kunnen voorkomen. Ik had het niet... Het was gewoon een heel... rigoureuze, definitieve gebeurtenis... waar ik niks aan kon doen, waar ik aan overgeleverd was. En toch weer die controle. Ja, denk het wel. Maar dat is het uiteindelijk ook. Je hebt natuurlijk helemaal geen controle in het bestaan over, nee, maar over dat, vrijwel niks. Nee, ik geloof dat voor mijn vader ook het allermoeilijkste was aan zijn ziekteproces. Dat hij niet rookte, nooit had gerookt, nooit gedronken. 3 keer in de week sporten. Hij had echt het idee, ik ga mijn eindigheid ga ik extreem verlengen. Mijn sterfelijkheid, misschien ontkom ik er wel aan. En dat zo hard niet gebeurde, was ook echt wel een heel bittere pil. Dat je er niet over gaat, dat je het niet voor het zeggen hebt. Dat er niet een gerechtigheid is. Precies. Er zit een leuke parallel in het invriezen van je eitjes in dit gesprek. Ja, dus hij probeerde iets te verzekeren voor zichzelf door heel gezond te leven. Een soort afwending van een mogelijk noodlot of van iets wat hem zou kunnen treffen. En dat kan dus niet. Want als je kanker krijgt, krijg je gewoon kanker. En als je longkanker krijgt, krijg je longkanker. En dan ga je in veel gevallen overleef je dat niet. En eitjes invriezen is dan op een bepaalde manier ook het proberen te verleggen van een biologisch gegeven. Of iets wat je normaal gesproken zou kunnen overkomen. Is dit een goede vergelijking? Nou ja, het gaat over controle. Maar ja. De enige controle die je natuurlijk hebt is hoe je omgaat met het gebrek aan controle. Dus je eigen reactie. Ja. Dat is iets waar je misschien nog een soort beheer over kunt hebben. Ja. Hoe ga je om met het ongewisse? Ja, dat moet je leren. Maar verder heb je helemaal niks voor te zeggen. Nee. Eén celletje gaat woekeren. Dus het is ook wel een soort parallel tussen embryo's en tumoren trouwens. Het zijn sneldelende cellen. Die lijken best wel een beetje op elkaar. Daarom kreeg je voor die buitenbaar moeilijke zwangerschap krijg je metrotaxaat of zoiets. Dat geven ze ook aan leukemie-patiënten. Dus het heeft vergelijkingen, ja. Is die rouw nog heel erg aanwezig nu, na 7 jaar? Minder intensief dan die was. Dat eerste jaar was wel... Zo'n eerste jaar van rouw is niet te vergelijken met de jaren daarop, vind ik. Maar Nick Cave heeft een hele mooie metafoor over verdriet met rouw. Dat het een soort bal is, een harde bal. En daar zit een soort elastiek aan. En dat elastiek rekt eigenlijk steeds verder uit naarmate de jaren vorderen. Dus het duurt langer voordat hij weer op die harde kern zit. Maar als hij op die kern zit, dat verdriet, is het wel meteen net zo verdrietig als het was. Dus de pijn en het verdriet wordt niet minder. Het duurt alleen langer de hele tijd voordat je er weer bent. Je bent er vaker even vandaan. Dat je bent er vaker even niet aan denkt. Het was in het begin elk uur. En het ging steeds naar iets minder frequent. Mijn vader is jong overleden. Die zou deze zomer 80 zijn geworden. En dat raakte me zo diep. Waarom? Omdat ik ineens dacht, al die jaren die er niet zijn geweest. Dus ik had zeg maar... Als je een jaar geleden zou vragen, zou ik zeggen... Ah joh, dat was zo lang geleden en dan... Moet je een keer naar de rand van de stad gaan. Er liggen kerkhoven, die zijn ook allemaal dood. Waar hebben we het over? Zoiets, weet je wel, heel relativerend. En wat was het dan? Was het die tijd die verstreken die is tijd en die hij verstreken gemist is, heeft? Die er niet geweest is. En dat, toen dacht ik, dat is eigenlijk waar het over gaat. Over tijd die je mist. Ja. Want iedereen gaat dood. Ja. Dat is helemaal niet zo'n kwestie. Maar het is gewoon de tijd die aan je voorbij gaat. Maar het is dus grappig dat je met rouw denkt... van nou, ik heb het onder controle of niet. Maar je weet het eigenlijk helemaal niet. Nee. Je hebt het nooit onder controle. Je kan er iets over zeggen, maar het kan je ineens overvallen. Misschien dat de rouw me op een bepaalde manier heeft losgerukt van mijn controledrang. Omdat je zag van zo weinig controle heb je, dit stelt het nou voor. Ik denk dat ik nog nooit zo uit controle ben geweest als in de periode nadat mijn vader was overleden. En ik kon niks anders dan daaraan overgeven. Maar dat was ook vreselijk. Maar op een bepaalde manier heeft het me ook iets, ja, opgeleverd, vind ik een lelijke manier om het te zeggen. Maar ik ben wel gestopt met iets en ik ben daarna alleen maar dingen gaan doen die ik fijner vond. En die minder gecontroleerd waren. Dus wie weet. In die zin toch ook een soort vrijheid gewonnen. Ja. En wanneer gaat het echt gebeuren? In je leven. Mijn leven. Ja, wanneer gaat Caroline Borgers het helemaal maken en doen wat Caroline ze altijd het liefste heeft gedaan? En wanneer, ja, dat doet ze. Wanneer gaan we de onderste steen van Caroline Borgers nou eens zien? Ja, als ze dat zelf heeft gevonden. Ik bedoel, ik ben bereid alles te doen waarvan ik zeker weet dat het moet gebeuren. En ik voel zelf al wanneer dat zo is. Ik ga niet dingen maken of doen. Ik hoef het überhaupt niet te maken, maar ik ga ook niet dingen maken omdat ik zo graag wil dat ik bestaansrecht heb. Ik heb al bestaansrecht. Ik wil alleen dingen maken waarvan ik voel, dit moet er nu zijn. En dat is een soort urgentie, daar gaat het nu om. Ja. En je doet ontzettend veel radio. Ja. Dat is op een zeker ogenblik gewoon op je pad gekomen. Nee, heb ik gekozen. Ik heb echt gekozen om radio te gaan maken. Na die 6 maanden nadat mijn vader was overleden, heb ik gedacht, wat wil ik gaan doen? Ik wilde documentaires maken, podcast en radio. En toen heb ik me gewoon aangemeld en heb ik gezegd, ik wil radio maken. En toen werd ik in een klasje gezet met allemaal 18, 19-jarigen. En ik was toen 33. Ja. En toen, zo is dat gegaan. Ja, en toen heb ik daar een hele dag een cursus gehad. En toen mocht ik af en toe meelopen. En toen mocht ik tussen 2 en 4 af en toe radio gaan maken. 2 en 4 s'nachts, hè, voor ja, de duidelijkheid. 2 en 4 s'nachts, ja zeker. De graveyard shift, ja, ja zeker. Die heb ik gedaan. En dat heb ik maanden gedaan. En toen mocht ik tussen 12 en 2 s'nachts radio maken. Dat heb ik 4 jaar gedaan. En nu doe ik muziekcafé. Dus dat is wel een bewuste keuze geweest. Daar ben ik niet ingerold. Dat tussen 2 en 4, dat heb je nog best wel lang gedaan, toch? 9 maanden. 2 dagen in de week. En toen tussen 12 en 2, dat heb je ook nog best wel een tijd gedaan. Ja, 4 jaar. Zo. Dus je gaat er wel voor. Als je iets vindt, dan is het ook echt vastbijten daarin. Ik ben geen... Doe niet halve... Nee, niet half. Nee, ik ben een perfectionist, zei je toch? Maar de essentie van jouw leven is dus dat je dingen wil maken die wezenlijk zijn. Mm-hmm. Dat je discussies wil beslechten. Dat je eigenlijk niet heel rebels bent, want je wil het wel goed doen en heel precies doen. Ja. Dat je eigenlijk heel veel dingen best wel eng vindt en het komt je helemaal niet aanwaaien, maar dat je dat kan beheren door er heel veel controle over uit te oefenen. Ja. Door heel erg na te denken, door heel erg met mensen te delen. Ja. Je hebt daarom ook wel mensen om je heen nodig, tegen wie je dingen aan kan hangen. En onder al die energie en vrolijkheid zit eigenlijk ook best wel een soort tobberigheid. Ja. Twijfel. Enorme twijfel, enorme tobberigheid. En ook twijfel over wie je zelf bent. Ja. Want dat weet je eigenlijk ook niet precies. Ja. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Ik vind dat ook een heel fijne pool om in te zwemmen de hele tijd. Omdat het me ook vrijheid geeft dat ik het niet weet. En dat je niet precies weet waar je toe in staat bent of wat er nog eens uit kan komen. Dat er van alles kan gebeuren. Dat ik morgen kan denken, ik ga, weet ik veel... Een heel ander beroep doen. Dat zal niet gebeuren. Maar ik bedoel meer dat ik weet dat het mogelijk is. Als dat op mijn pad komt. Of als ik dat wil. Of als ik dat voel. Dat kan. Of dat ik anders over dingen kan nadenken. Dat ik nu... weet ik veel. Ik kan geen voorbeeld noemen. Het zal niet iets politiek zijn. Want daar ben ik wel een beetje uit wat ik er allemaal van vind. Daar kan je ook wel een mening over vormen. Maar in heel veel gevallen denk ik dat het heel fijn is dat ik flexibel ben. En... ja, die vrolijkheid die daarboven drijft, dat is omdat ik het leven heel erg leuk vind. En omdat ik elke dag opsta met zin in de dag. Gewoon in het genieten van dat bestaan. Ik vind het bestaan fantastisch. Misschien ook wel een vraag of mensen ooit eigenlijk precies weten welke functies er allemaal op zichzelf zitten. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook wel interessant dat je misschien iets kan doen dat je nooit van jezelf gedacht had, ten goede of ten kwade. Heel veel mensen denken, dit zijn mijn functies. Yes, ik heb ze. Het zijn er 4. Oké, niet meer alsjeblieft, want dan moet ik die ook gaan onderzoeken. Toch? Ja, maar het is misschien dat iemand in een bepaalde omstandigheid heel heldhaftig blijkt en een ander juist niet. Ja. Tot je in die omstandigheid kwam, kan je dat niet weten. Nee. Ik zou het juist heel grappig vinden als jij politiek totaal van mening zou veranderen. Ja, nou dat, ja. Dat jij dan is ineens... wel gebeurd. Ik ben in ieder geval, het was wel toen ik wat jonger was, maar ik ben wel vanuit een gedachte, vanuit een soort neoliberalistische, als je maar hard je best doet, dan kan je alles worden. Dat heb ik echt wel geloofd. En daar ben ik gelukkig op tijd van afgestapt, omdat ik dingen ben gaan lezen en opeens begreep, oh, wacht eens even, de wereld zit veel complexer in elkaar. Maar dat, ja, het kost moeite, maar je kan zeker van gedachten veranderen. Je kan jezelf verrijken, denk ik. Als je wil luisteren, als je wil. Dat ging dus ook weer over controle. Dat je geloofde in de gedachte dat het leven maakbaar is. Tuurlijk. En als je maar je best doet, dan komt het allemaal wel goed. Want je hebt het allemaal in je handjes. Het is allemaal weg. Al die controle is weg. Ik vind een politieke filosofie waarbij je dat helemaal loslaat. Vind ik ook irritant. Wat, waarom? Dan zeg je, ja, maar alles overkomt iedereen. Ja, daar kan je toch ook niks aan doen. En ja, het leven is een rivier en je stroomt een beetje mee. Nee, maar mee, dat is toch ook niet wat ik zeg. Dat vind ik irritant. Nee, maar Dat is vreselijk. Nee, dan zit je in die wellness... hoe zeg je het ook zo? Ja, ik blijf dan lekker in bed liggen. Ja, nee, natuurlijk niet. Dat is ook niet zo. Maar je kan wel op een bepaalde manier snappen waarom jij de dingen kunt doen die je kan doen en andere mensen dat niet kunnen. En dat daar ook op een bepaalde manier verwachtingen aan zitten. En verplichtingen misschien ook wel. En toeval en dat niet iedereen hetzelfde startpunt heeft. En, natuurlijk. En natuurlijk, dat is allemaal waar. Ja, de dobbelstenen rollen door de straten. Wat is de volgende grote kwestie waar je met een podcast aan zou willen beginnen? Want het gaat allemaal toch over de vrouw, de verwachting, de omgeving, de samenleving. Ja. En dit zijn allemaal hele toegankelijke manieren om gewoon de kwestie van feminisme aan precies, te kaarten. Precies, ja. Ja, weet ik nog niet. Ik kan me voorstellen dat het misschien gaat over relatievormen of over ideeën over relaties en man-vrouw verhoudingen daarbinnen. Ik weet het niet. Ik heb er wel eens over nagedacht. Er was net het onderzoek geweest onder 5000 jongeren over hoe ze hun relatievorm zouden willen omschrijven en waar ze voor open zouden staan. En dat er opmerkelijk veel jonge mensen open stonden voor een open relatie. Dacht ik, dat is toch ook wel interessant dat dat nu een soort opkomst heeft. Je hoort dat ook steeds vaker. Misschien vooral in de grootsteden en is dat in buiten de grootsteden iets minder aan de hand. Maar ik vind het wel een interessant onderwerp, omdat ik me ook soms wel afvraag, in hoeverre is dat een opgelegd... De monogamie bedoel je? Ja. De monogame relatie? Ja. Want jouw relaties waren niet per definitie monogaam? De ene wel, de ander niet. Soms wel, een beetje in overleg? Ja. Ben je nu verliefd? Ja. Oh, dat is wel weer leuk. Ja, dat is wel leuk. Maar is heel vers zeker dan? Ja. Oh, dus moet je nog niks over zeggen. Want dan denkt iedereen van wie is denkt dit? Denkt iedereen, wie is dat? Wie is dat? En het is veel te vers en dan gaan ze zich er tegenaan bemoeien. Ja, precies. Maar dit is wel een monogame. Dit wordt een monogame relatie. Ja. Dat weet je al. Ja. Ja, daar heb ik wel weer zin in. In een tijdje gewoon één op één. Ja, en dat zou misschien... Kun je dat onder controle laten vallen? Weet ik niet. Het is ook iets heel ongecontroleerds om met één iemand te zijn. Ben jij monogaam? Ja. Vind je dat gecontroleerd of vind je dat juist vrijheid geven? Nou, dat gaat niet over vrijheid of controle. Nou, open relaties geven voor mensen vaak vrijheid. Ja, als je enorm verlangen hebt, dan is dat misschien vrijheid. Maar dan, ik ben nogal obsessief in zo'n relatie. Dus dan is er helemaal geen ruimte voor iemand anders. Obsessief? Oh ja, dat is weer het andere. Ja, obsessief klinkt negatief eigenlijk. Maar ja, ik moet er ook niet aan denken dat er dan ineens iemand anders naast je zou liggen. Nee. Nee. Nee, dat... Nou ja, dat herken ik. En tegelijkertijd verbaast het me dus dat er nu een soort opleving is van die open relaties en die nieuwe manieren van relaties vormgeven. Ook allemaal prima. Moet iedereen natuurlijk allemaal zeker, voor zichzelf. Zeker, maar interessant toch om in te duiken. Ja, dan moet je een podcastje over maken. Wie weet, een podcastje? Zei ik dat? Ja. Yes, you said it. Yes, ik zei het. Nou, en de huidige die heet Over Tijd. Carolien Borgers, dankjewel dat je langs wilde komen. Was er genoeg om met je te praten. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen kunt u luisteren naar Misha. En morgen zijn we er weer. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.